वहाँ जो दो खिलौने हमेशा रहते थे, उसने वो दोनों टेडी बियर वहीं चेयर पर रखे और आर्या को देखकर बोली, मैं देखकर आती हूँ, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आर्या ने वंदना के गाल पर हाथ लगाया और बहुत प्यार से बोली, मैं हमेशा तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी, अब जल्दी से जाओ। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वो भागते हुए वहां से चली गई। वंदना कॉरिडोर से भाग के जा रही थी, उसकी साड़ी का आंचल हवा में लहरा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसका जानी उससे मिलने आ गया है। वो बस बेसुध सी भागे जा रही थी। बिना किसी की परवाह किए सीढ़ियों से भागती हुई जैसे ही वो लिविंग एरिया में आई, वहां सीनियर रघुवंशी बैठे हुए थे। सबने वंदना को भागते हुए देखा तो सब खड़े हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक ही हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, राजवीर क्या डैनी आ गया? राजवीर ने शिवाय की ओर देखा और शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंदना भागते हुए मेंशन के गार्डन में आ गई। उसकी नजरें डैनी पर ही टिकी हुई थी। उसे यकीन आ गया सच में डैनी ही है। डैनी की पर्सनैलिटी आज भी वैसी की वैसी ही थी, या कह सकते हैं वो जानबूझकर अपनी पर्सनैलिटी पहले जैसी बनाकर आया था ताकि वंदना उसे आराम से पहचान ले। कहीं ना कहीं डैनी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं वंदना उसे पहचानने से इनकार ना कर दे। वंदना एक जगह खड़ी हो गई, वो हाँफते हुए डैनी को देख रही थी। उसकी आंखों ने तो झपकना बंद ही कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका डैनी खड़ा है, वो डैनी जो उसे एक बार नहीं दो बार छोड़कर चला गया था। फिर भी वंदना का प्यार इतना पवित्र था कि ऐसी हालत में भी वो बस डैनी का इंतजार कर रही थी। वंदना धीरे धीरे डैनी की तरफ आई, तब तक पूरा रघुवंशी परिवार गार्डन में आ चुका था। आराध्या भी आंखें फाड़े बस अपने माँ बाप को देख रही थी। उसे तो अभी तक किसी ने बताया भी नहीं था कि वो डैनी और वंदना की बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आराध्या का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वो पल बहुत इमोशनल था। आराध्या चाहकर भी अपनी आंखों से पानी गिरने से रोक नहीं पाई। अभिमान ने आराध्या को देखा और उसे साइड से गले लगाते हुए बोला, तुम्हारा मूड स्विंग हो रहा है आराध्या, खुद पर कंट्रोल करना सीखो। आराध्या कुछ नहीं बोली, उसने अपना सिर अभिमान के सीने पर रख लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अपने माँ बाप को ही देख रही थी। वहीं वंदना जानी के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर जानी के गाल पर रखा, कुछ बोली नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे, कुछ था तो बस हैरानी। बहुत देर तक देखने के बाद वंदना ने अपने कांपते हाथों से जानी के चेहरे को अपने हाथों में भरा। पंजों के पल उठकर अपने होंठ उसके माथे पर रखती है, जानी की आंखें भर आई। कितने सालों बाद वो अपनी वंदना को इतने करीब से देख रहा था। और अगले पल जानी ने धीरे से कहा, वंदना मैं तुम्हारा डैनी। वंदना ने इतना ही सुना था कि वो बेहोश हो गए। डैनी ने अपनी वंदना को बाहों में भर लिया। अब उसके आंसू उसके रुकने से रुक नहीं रहे थे। क्या कुछ नहीं झेला था उसने, उसकी वंदना ने, उसके बच्चों ने, एक ऐसा दर्द जिसे भूलने में शायद वक्त लगता। पूरी रघुवंशी फैमिली डैनी को संभाल रही थी और डैनी अपनी वंदना को। थोड़ी देर बाद वंदना बेड पर बेहोश लेटी हुई थी, डैनी बिल्कुल उसके पास बैठा था। वो जितने अपने आंसू रोकने की कोशिश करता वो आंसू उतने ही बह जाते। वैसे तो डैनी ने वंदना को पहले भी देख लिया था, लेकिन महसूस आज किया था। थोड़ी देर बाद अवनीत आया। अवनीत ने वंदना का चेकअप किया, कुछ टेस्ट किया और फिर डैनी को देखकर बोला, अंकल डरने की जरूरत नहीं है, अगर किस्मत ने थोड़ा भी साथ दिया तो आंटी ठीक हो जाएंगी। डैनी ने एक नजर अवनीत को देखकर बहुत धीरे से कहा, इसी उम्मीद से तो कितने ही महीनों से अपनी वंदना से मिला नहीं। अवनीत बोला, फिक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें मेडिसिन से ज्यादा आपकी जरूरत है, आप समझ रहे ना। डैनी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी और अपने आंसू पोंछ लिए। वो अभी वंदना का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। फिर उसने पूछा, वंदना को होश कब आएगा? अवनीत बोला, जल्दी आ जाएगा अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, बस अब आप आंटी के पास ही रहिए। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अवनीत वहां से चला गया। कमरे से निकलते ही उसने देखा तो पूरी रघुवंशी फैमिली डैनी और वंदना के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अंदर इसीलिए नहीं गए क्योंकि वो डैनी और वंदना के बीच आना नहीं चाहते थे। हालांकि सबका मन कर रहा था कि वो सब जाकर डैनी को संभाल ले, लेकिन इस वक्त डैनी के पास जाना बहुत ऑकवर्ड होता, इसलिए सब बाहर ही खड़े थे। सबको ऐसे झुंड में खड़ा देखकर अवनीत ने हाथ फैलाकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मोहल्ले में सब्जी बट रही है क्या, जो सब यहीं पर आकर खड़े हो गए, जाकर अपना काम क्यों नहीं करते। हर्षवर्धन ने अवनीत के सिर पर एक मारकर कहा, तू ज्यादा चौधरी मत बन, ये बता वंदना की हालत कैसी है। अवनीत ने अपने सिर को हल्का सा खुजाते हुए कहा, बड़े पापा मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। हर्षवर्धन ने एक और अवनीत के सिर पर मारकर कहा, तो अपना ये बड़प्पन कहीं और जाकर दिखा, मेरे सामने नहीं, जिसने तुझे नंगा देखा है। ये सुनते ही घर की जितनी औरतें थी उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अवनीत थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, बड़े पापा ये गलत बात है। हर्षवर्धन ने अवनीत की बाजू पकड़ी और एक तरफ लेकर आया और बोला, हमें ये बता वंदना की हालत कैसी है। अवनीत बोला, बड़े पापा वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अब डैनी अंकल की बहुत जरूरत है, वो जिस चीज का इंतजार कर रही थी वो इंतजार पूरा हो गया, अब उनके ठीक होने की परसेंटेज 90 हो गई है। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन आर्या की आंखों में हल्का पानी। उसे भी कहीं ना कहीं लगता था कि डैनी की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब उसके पापा और पति की वजह से थी, लेकिन अब डैनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया तो सबसे ज्यादा खुश शायद आर्या और शिवाय ही थे। वंदना ठीक हो जाएगी ये सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली को तसल्ली हुई और फिर सब सिटिंग एरिया में बैठ गए। और तभी शिवाय ने अवनीत को देखकर कहा, रक्षाबंधन पर तेरे और पीहू के साथ जो लड़की आई थी वो कौन थी, मतलब तेरी पेशेंट कौन है। अवनीत हैरानी से शिवाय को देखने लगा, उसकी एक नजर आराध्या की तरफ गई जो अवनीत को ही देख रही थी। अवनीत ने शिवाय की बात को टालते हुए कहा, बताया तो था वो मेरे पेशेंट की दोस्त है, मतलब दोस्त की पेशेंट है, नहीं मतलब मेरा पेशेंट का बस एक दोस्त है। शिवाय अभी अवनीत को ही देख रहा था, अवनीत था तो अपनी बहन जैसा ही, झूठ बोलने में उसे भी मेहनत लगती थी। शिवाय ने अवनीत की बाजू पकड़ी और उसे सोफे से उठाते हुए कहा, अच्छा चल स्टडी रूम में मेरा बीपी चेक कर दे, इतना कहकर शिवाय अवनीत को स्टडी रूम की ओर खींचकर ले गया। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय के बिहेवियर को देखकर हैरान थी, लेकिन फिर वो अपने अपने काम में लग गई। वहीं अवनीत खींचा तो जा रहा था, लेकिन मन ही मन कह रहा था, इनका बीपी तो मैं चेक कर दूंगा, लेकिन ये मेरा बीपी बढ़ा देंगे। इस पूरी फैमिली में सबसे खतरनाक बंदा यही है। शिवाय अवनीत को खींचता हुआ स्टडी रूम में ले गया और सीधा जाकर सोफे पर बैठा दिया और फिर खुद अपनी टेबल के पास गया। उसने ड्रॉर में से खाली गन निकाली और उसे लेकर अवनीत के बिल्कुल सामने बैठ गया। अवनीत ने तो अपना सलाइवा कटक लिया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि शिवाय भाई उसे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद भी अवनीत को ये सब देखने की आदत नहीं थी, बहुत सीधा था वो। शिवाय भी समझ गया कि अवनीत गन देखकर डर रहा है, और यही तो वो चाहता था कि वो डर जाए और उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। क्योंकि जब से शिवांगी मेंशन आई थी, उसी दिन से शिवाय को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। शिवाय ने अनजान बनते हुए कहा, अरे डरो मत, बहुत दिन हो गए इसे मैंने साफ नहीं किया, तो सोचा तुमसे बातें भी कर लूंगा और साफ भी कर लूंगा। अवनीत ने एक बार फिर अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, लेकिन भाई आपको तो बीपी चेक करवाना था ना। शिवाय बोला, हाँ बीपी भी चेक करवाऊंगा, लेकिन पहले इसे साफ तो कर लूं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी गन को साफ करने लगा और फिर मुस्कुराकर बोला, अवनीत तुम्हें किस्सा सुनाऊं? अवनीत ने नामी गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने हल्का सा हंसकर कहा, अरे सुन लो अवनीत, तुम कभी कभी तो आते हो यहाँ, तो सुनो, एक बार रणविजय सिंह राणा के एक आदमी बलराज को मैंने किडनैप करवाया। उस वक्त राजवीर मेरा बॉडीगार्ड हुआ करता था, वो तो बाद में जाकर मेरा बहनोई बना है। तब मैंने राजवीर से कहा कि बलराज से सच बुलवा ले, लेकिन बलराज बहुत सख्त जान था, उसने राजवीर के सामने कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों? अवनीत का ध्यान गन पर था और उसने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, अरे तुम अपने राजवीर भाई को तो जानते ही हो, कितने शांत है वो, जल्दी से किसी को मारते नहीं है। उन्होंने बलराज को मारा नहीं, अगर वो बलराज को दो चार थप्पड़ मार देता तो बलराज पटर पटर सब कुछ बोल देता। अवनीत ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे दिखाना चाहता हो कि शिवाय की बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। शिवाय ने अगले ही पल अपनी गन लोड की और सीधा अवनीत के सीने पर पॉइंट करके कहा, मैंने भी बलराज के सीने पर यहाँ बंदूक रखी, और उसके बाद बलराज तोते की तरह सब कुछ बोलता चला गया। वो अलग बात है कि उसने मुझे झूठ और सच मिलाकर बोला, लेकिन बोला जरूर। अवनीत तो नजरें नीचे करके बस उस बंदूक को देख रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसे समझते रहने लगी कि अगर उसने एक और झूठ शिवाय के सामने बोला तो शिवाय कुछ भी कर सकता था। हालांकि वो जानता था कि शिवाय ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपने सीने पर बंदूक देखकर तो अच्छे अच्छे की पैंट गिली हो जाती है। अवनीत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। शिवाय ने अगले ही पल बंदूक हटाकर टेबल पर रखा और हाथ बांधकर बोला, हाँ तो बताओ तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी वो कौन थी? बस फिर क्या था, अवनीत ने तोते की तरह सब कुछ शिवाय को बता दिया। जैसे जैसे वो शिवाय को बता रहा था, वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही थी। सारी बात बताने के बाद शिवाय बोला, तुम सच बोल रहे हो ना? अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ शिवाय भाई सच बोल रहा हूँ भाई। शिवाय बोला, कहाँ मिली उसे तितली? अवनीत ने कहा, ये तो उसने बताया नहीं। अवनीत खड़ा होकर बोला, भाई अब जाऊं? शिवाय ने कहा, अवनीत तुम्हें अभी एक काम करना है। अवनीत ने कहा, बताइए। शिवाय बोला, उस लड़की का डीएनए टेस्ट मैच करो। कि सुनकर अवनीत ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, और किसके साथ मैच करूं? शिवाय बोला, तुम बस उसका डीएनए टेस्ट करो, मैच मैं खुद कर लूंगा। अवनीत ने तो हैरानी से देखकर कहा, आपने मेडिकल साइंस भी पढ़ी है? शिवाय ने अपनी बंदूक को हल्का सा उठाया और बोला, मैंने सब कुछ पढ़ा है, अभी जो कह रहा हूं वो कर। अवनीत ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और बाहर की तरफ जाने लगा, और तभी वो कुछ सोचकर पीछे आया और शिवाय को देखकर बोला, भाई प्लीज अनिरुद्ध को मत बताना, वो दिल से उस लड़की की हेल्प कर रहा है, अगर उसे पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ पता चल गया है तो वो मुझे ही गलत समझेगा। शिवाय ने खुद से कहा, कुछ भी कहो, लेकिन दयानी का बेटा हीरा है हीरा, एक अजनबी लड़की को हाथों में उठाकर रखता है, उसकी हर अच्छी बुरी बात को सहता है, शिवाय को पता चल जाएगा तितली विराज की बेटी है। के कानों में कुछ आवाज घूमने लगी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। एक बार फिर सरगम की आंख ने सरगम को हर्ट कर दिया था। अवनीत बोला, आपको पता है वो लड़की अनिरुद्ध के बिना एक सेकंड भी नहीं रहती, मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में जो मीठा सा रिश्ता है वो खराब हो जाए। शिवाय अब इमोशनल हो चुका था, अवनीत का कहा हुआ एक एक शब्द सच था, अनिरुद्ध तो बिना किसी स्वार्थ के शिवांगी को अपनी नजरों से दुनिया दिखा रहा था। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे तितली का डीएनए टेस्ट ला कर दे दो। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। दूसरी तरफ देव ने गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर रुकी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे नहीं पता था सरगम कैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन उसने जो सरगम के साथ किया था वो माफी लायक तो नहीं था। अपने आप को इतना कंट्रोल करने के बाद भी देव ने सरगम को हर्ट कर दिया था। देव गाड़ी से उतरकर अनाथ आश्रम के अंदर चला गया, उसने देखा तो सरगम ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर बांधा हुआ था और कुछ लड़कियों के साथ कथक की प्रैक्टिस कर रही थी। देव कुछ देर तक सरगम के चेहरे को भी देखता रहा, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो जाकर पहले बहुत रोई है और उसके बाद अपने काम पर लग गई। देव के अंदर अब हिम्मत नहीं थी कि सरगम के पास जाकर माफी मांग ले। तभी राधा उसके पास आई और बोली, सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं, बैठ जाइए ना, मैं अभी सरगम को बुला देती हूँ। देव ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं राधा दीदी रहने दो, करने दो प्रैक्टिस, वैसे ये प्रैक्टिस कर क्यों रही है, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था सरगम को कथक आता है। राधा दीदी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर कथक तो नहीं आता, लेकिन पिछले 7-8 घंटे से यूट्यूब पर देखकर सीख रही है। देव ने हैरानी से राधा की ओर देखकर कहा, क्यों सीख रही है? राधा ने कहा, वो क्या है ना कि एक कंपनी ने डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है, अगर उसमें ये लड़कियाँ जीत जाती है तो इन्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे। देव ने पूछा, राधा दीदी अनाथ आश्रम को पैसों की जरूरत है? राधा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो सर वो क्या है ना, पिछले 15 दिन में 20 बच्चे आ चुके हैं, अब उन्हें हर चीज की जरूरत है, कुछ पैसे हो जाएंगे तो बच्चों की परवरिश में और ज्यादा मदद मिल जाएगी। देव अब भी सरगम को देख रहा था और बातें राधा की सुन रहा था। उसने मनी मन खुद से कहा, अगर सरगम को पैसे की जरूरत थी तो मुझसे क्यों नहीं मांगे? और अगले ही पल उसने खुद को ही जवाब दिया, इतना रूड बिहेव करेगा तो कैसे मांगेगी, हो सकता है ऑफिस में पैसे मांगने आई हो। देव तो पहले ही सरगम को लेकर बेचैन था, अब उसकी बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई। अब तक तो सरगम उदास थी, अब देव हो गया। उसे इतना समझ आ गया कि उसके गुस्सा होने की वजह से सरगम ने उसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। तभी सरगम ने एक डांस मूव करते हुए गेट की तरफ देखा जहाँ देव खड़ा हुआ था। सरगम रुक गए और अगले ही पल उसके कानों में कुछ आवाज घूमने लगी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। एक बार फिर सरगम की आंखें हल्की सी गीली हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और लड़कियों को देखकर कहा, चलो मैंने जितना सिखाया प्रैक्टिस कर लेना, कल हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। सरगम ने अपना पल्लू अपने कमर से हटाया, अपना आंचल ठीक किया और देव को देखकर बोली, सर आप यहाँ? देव थोड़ा सा हैरान हुआ कि सरगम अभी भी नॉर्मल बिहेव कर रही है, बच्चा नहीं था देव। इतना तो समझ रहा था कि सरगम उस बात पर मिट्टी डाल चुकी है और अब वो इस बारे में कभी बात नहीं करेगी और शायद उससे कभी शिकायत भी ना करे। वैसे भी देव ने सरगम को इतना हक दिया ही नहीं कि वो उससे कुछ पूछ लेती या शिकायत कर लेती। देव ने हिम्मत करते हुए कहा, घर चलो बहुत रात हो गई। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना बैग उठाया, राधा की ओर देखकर कहा, दीदी मैं जा रही हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, टाइम से सुला देना। राधा ने हाँ में गर्दन हिलाई। सरगम बिना किसी शिकायत के बिना कुछ कहे देव के साथ अनाथ आश्रम से बाहर आ गई। थोड़ी देर में दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। देव ड्राइव कर रहा था लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। सरगम भी बाहर की तरफ देख रही थी, जितना देव की बातों को वो भुलाने की कोशिश करती उतना ही कानों में उसकी आवाज घूमने लगती। आखिरकार सरगम ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और देव की ओर देखकर बोली, सर आपको मुझे लेकर आने की जरूरत नहीं है, कल से मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। देव अच्छे से समझता था कि ये सरगम नहीं सरगम की नाराजगी बोल रही है। उसने कुछ कहा नहीं, बस ड्राइव करता रहा। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। देव गाड़ी से उतरा, फिर उसने सरगम के लिए गेट खोला। सरगम गाड़ी से उतर गई और बिना पलटे मेंशन के अंदर चली गई। जब अंदर आई तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। सरगम ने अपना बैग सोफे पर रखा और डाइनिंग एरिया की ओर चली गई। तो सबसे पहले किचन में गई, उसने अपने हाथ धोए और फिर सबको खाना सर्व करने में हेल्प करने लगी। तभी दृष्टि बोली, सरगम तुम भी थक गई होगी, बैठकर खाना खा लो। सरगम ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं माँ इतना भी नहीं थकी, थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। इतना कहकर वो फिर से सबकी हेल्प करने लगी। देव को आज पहली बार महसूस हो रहा था कि सरगम कितनी मेहनत करती है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके अंदर सरगम से माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं थी। देव चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी दृष्टि बोली, देव खाना नहीं खाओगे? देव ने अपनी माँ की ओर बड़ी मासूमियत से देखा और दृष्टि समझ गई कि शायद उसके और सरगम के बीच में कोई बात नहीं हुई। दृष्टि ने पलके झपका दी और फिर सरगम को देखकर बोली, सरगम जाओ अपना और देव का खाना लेकर ऊपर चली जाओ, यहाँ मैं सबको देख लूंगी। सरगम कुछ कहते उससे पहले आर्या ने भी कहा, हाँ जाओ यहाँ हम देख लेंगे। सरगम ने अब हाँ में गर्दन हिलाई, एक प्लेट में खाना सर्व किया और कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ जानी वंदना के पास लेट चुका था। उसने अपना एक हाथ वंदना की कमर पर रखा हुआ था और बस इंतजार कर रहा था कि कब उसकी वंदना को होश आएगा और वो कब उसे पहचान लेगी। डैनी ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। डैनी मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कैद से जल्दी छुड़वा लूंगा। डैनी मैं हूँ तुम्हारे साथ। डैनी ने झटके से आंखें खोल दी। ये वो शब्द थे जो शिवा ने डैनी से कहे थे और पता नहीं क्यों आज ये शब्द डैनी को बेचैन कर रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं वंदना होश में आकर भी उसे पहचान ना पाई। तो सरगम जब अपने बेडरूम में खाना लेकर आई तो देव फ्रेश होकर बालकनी में खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो सब कुछ याद आया जो उसने सरगम से कहा था और तभी उसके कानों में सरगम की आवाज आई, सर खाना खा लीजिए। देव ने पलटकर सरगम को देखा और सरगम बिना किसी शिकायत के देव को देख रही थी। उसने खाना टेबल पर रखा और देव को खाना खाने के लिए एक बार फिर फोर्स किया। देव अंदर आया और सोफे पर बैठकर सरगम को देखकर बोला, तुमने खाना खाया? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी, जबकि उसने खाना नहीं खाया था और ना ही उसे खाना खाने का मन था। देव चुपचाप खाना खाने लगा। इस बीच सरगम ऐसे ही खड़ी रही जैसे अब उसे देव से ना तो उम्मीद है और ना ही शिकायत। सरगम ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और वो खुद को देव के सामने बिखेर नहीं सकती थी। खाना खाने के बाद सरगम प्लेट उठाकर बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसने देव को देखकर कहा, सर आप अभी सोएंगे? देव ने इस बार सरगम से पूछ लिया, सरगम तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? सरगम बहुत प्यार से बोली, ठीक से तो बात कर रही हूँ। देव सरगम के करीब गया, उसने सरगम की दोनों बाजू पकड़कर लगभग झंझोड़ते हुए कहा, ठीक से बात नहीं कर रही हूँ, तुम ऐसे बात नहीं करती। सरगम बोली, सर आपका वहम है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर आपको सोना है तो बता दीजिए वरना मुझे कुछ काम है। इस बार देव ने बहुत प्यार से कहा, सरगम मेरा दिमाग खराब हो रहा था, गलती तुम्हारी भी है, तुम अच्छे से जानती थी कि उस रात मेरे तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी तुमने मुझे गुनहगार ठहरा दिया, मैं उस गिल्ट में मरे जा रहा था और जब मुझे पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया और वो सारा गुस्सा मैंने ऐसे निकाल दिया। सरगम प्लीज ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सरगम बोली, सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मुझे ये सब कृष भैया ने करने के लिए कहा था और मुझसे गलती हो गई कि मैं कृष भैया की बातों में आ गई। पर आप गिल्ट मत कीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप सोएंगे? देव ने सरगम को लगभग झंझोड़ते हुए कहा, तुम क्या पागल हो? मैं तुमसे यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम एक ही बात के पीछे पड़ी हो। इस बार सरगम ने भी नम आंखों से कहा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ अपना वही काम तो कर रही हूँ, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? आपको सोना है तो बता दीजिए, वरना मुझे भी काम है। देव ने सरगम की गाल पर अपना एक हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। कुछ बोला नहीं, बस अपनी पकड़ मजबूत कर दी। देव को इतना गिल्ट तो तब भी नहीं हुआ था जब वो सरगम के झूठ का शिकार हुआ था, जितना आज हो रहा था। सरगम अपनी आंख को रोने से रोकना चाहती थी, फिर भी एक आंसू उसकी आंख से टपक ही रहा था। सरगम ने एक बार फिर भरे गले से पूछा, सर बता दीजिए सोएंगे कि नहीं? देव ने अगले ही पल सरगम को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ लेकर आया। सरगम भी अपने आंसू कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी उसकी आंखों में पानी आ चुका था। देव ने सरगम को बहुत प्यार से बेड पर लिटाया और खुद उसके पास लेट गया। उसने सरगम को अपने ऊपर लिटा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, सोना है। लेकिन देव कभी सरगम के साथ ऐसे नहीं सोता था। सरगम थोड़ी देर तक देव के बालों को सहलाती थी और देव सो जाता था, लेकिन आज देव को समझ आ रहा था कि उसे सरगम की नहीं बल्कि सरगम को उसकी जरूरत है। बेशक सरगम उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन बहुत परेशान हो चुकी है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस करते करते सरगम पूरी तरीके से थक चुकी है। सरगम भी कुछ नहीं बोली, वो सच में बहुत थक गई थी। उसने भी अपना सिर देव के सीने पर रख लिया और देव बहुत देर तक सरगम के बालों को सहलाता रहा और थोड़ी देर में सरगम सो गई। देव ने झुककर सरगम के बालों को चूम लिया और अपनी पकड़ टाइट कर दी। सरगम तो सो गई, लेकिन देव को नींद नहीं आई। वो अच्छे से जानता था कि उसे सरगम ही सुला सकती है और आज उसने अपनी नींद सैक्रिफाइस कर दी। थोड़ी देर में उसने सरगम को धीरे से बेड पर लिटाया, उसके माथे को चूमा, ब्लैंकेट से उसे ठीक से कवर किया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो आज रात को सोने वाला है नहीं। कल रात भी नहीं सोया था और आज रात भी नहीं सो पाएगा, जिस वजह से देव के सिर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। फिर भी उसने आज अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। क्या देव और सरगम के बीच में सब ठीक हो जाएगा?